fi qabulihi ci nangu denkané ga su fekké waji bu ñu doon neub mo fi joggé nañ ma joxal diw nangam fekk diw moma ak jam la bu bëggé nangu loolu mëna jëkki jëkki nangu rek du a ñëw jamba di lañ di ko jëk sang ba nako ndax ñu denkané won ñu jox mako sayna ko nangu am deet sayna jëkki jëk nangu ko motax falahu qabuluhu bila idhnin min sayyidihi ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن خرض الموسي التوسيحة خل الرقيق لتعنى كمم جامبي بجامب نانغو على الجوية دنكاني ومجم جمم بنابي كمم جامبي كوني خير دالت نانغو على الجوية ساسا لوين قمنا كي دنكاني ونجوخ جامبي على الجي بغي جامبي أمو يادو أقوى أم دون دون دون خريك تخان نوخلو لكم سبابا دكو نانغو كندكو رباي المام isaih niki degane bi xitxe ci borom fakke da denkane wona so fi bayiko sama jambi nango gorel koku do fi bayiko rek ñu wel denkane la gorel jamba bu jambe ne bëgguma gore def ko faale du tay ñu gorel ko degam am suñu subaaji mën na duggal lepp jambi rek kon jambi faaw mu gore mën nga mu ganto ci فلا يحتاج تنفيذه لقبوله فيعتق ما حمله الثلث سواء كله أو بعضه ولو لم يقبله الرقيق وخيرت تنلوفنا جارية الوطئ جبر بلال جبر بلال موي جامبو جيغن بو خامني دا فا امي تار بو خامني كوكو مسا موم دنج كوي تي داف كوني سخنا كوك نك نينا سو فكي بروم دا لينكاني وون سوما في جوغي نان كو غوريل bu fi joge du tay ñu tanlo ko ba xam da bëgg gore am da bëgg dess ci ñam dañ la leral lu tax lolu wa tax mana jariyat wati ay ar-ra'i'atu allati sha'nuha an tuqtana wallati awsa sayyidaha bi itqiha fa tukhayyaru bayna ridaha bi i'taqiha wa ridaha bi hadami wa baqa'iha raqiqatan ngay tanlo bu ko nexé ñu ko rel ko bu ko nexé ni bañ ko gore ma dess dib jam wa illatu takhyiri an al ghaliba fi tanjis hitqiha dayahuha bi id la tajidu man yatazawwajuha wa fi baqaiha hal riqiyati la tastatiru al iktisaba li riqiyatiha falisa khayrat li tax ñu tan loko moy ci ci buñ ko gore le fi sa sa itam mbiram day sanku nax do am ko tak bu fekke amul ko tak ah kon legui day melni do am fu wéru kon nak dess ci ñam lu bon am ko ko mom te xana ka ko mën dina ko wara topato lol dal def ni mo ban wala ha ñal nako al intiqal tokhuba mom jebe bob nga wess sañ na ne yar yi nangum la ci def gannaaw bo mool gatu gu bayiko la ci dess lay def mooy lam ñuko wax fekk ñuko ci doyal ko ñu ko xasse fekk ci ne doyal ko du mëna tanal la ci dess li waxana wa in ikhtarat ahad al amrayn falaha al intiqal hanu wa ikhtiyar al amri al akhar ma lam yunaffad fiha ma ikhtaratu awwalan wa sahawirna li habdi warisihi ñel jaamu aji donam in ittahada dem bennona mu aji donu ja fekke ni mom kenn kep la am ci koy don mu dal li wax ni jaamu ki nga xamni mom wara don so fu joge lan mako joxal nangam xamni denkaane yow ma nga jëm ci jaamu kenn ko ke nga xamni mom rek ko sañ don koku neena kon lolé bu wax dess na ko wel kon denkaane wata na wer in ittahada warisuhu moy ay lam yakun mahu warisun akhar إذ الوصية له جائزة فكفى لعبده وليس له انتزاعها من عبده لأنه إبطال للوصية su fekkene mom kenn kep ko wara don koko mu denkane ni mako joxal nangam ayatu ab jaamu nit wax na ni mako joxal nangam ayatu aw bitafihin wala ci aji ñak solo orida juñ na mesna bi ci mom alhabdu jamba su fekke ne kiko wara don du kenn mu dal li seet ne ko wara don ne diw de nañ ma joxal jaamam ba nangam te fekk ne diw moomee dong waru ko doon. Su fekkee la mu wax amut solo te jaam baa tax aji doonam joojee taxut anam borom jaam ba war a doon taxut ba tey kon su boobaa du aay. Mu des nag bu fekkee loolu daa am solo ba noppitam jëmmi jaam ba taxut aji doon joojee nga xam ne moomam jaam baa tax su boobaa mu daldi aay. Watax mu ne awa ma foowu bitaafihin annahoo in aw saa laho bimaalahoo baalun in aw saa laho bimaalahoo baalun aw annahoo in aw saa laho bitaafihin urida bihi waarisuhoo falaa yasihu wa huwa kadalika fihima. Wali masjidin dagan na mu dénkaani ñeel jàkka anam jàkkaak daaraak ab tee nag lépp loo xam ne rek mënees na caa jëmale aw yiw rek mën naa wax ni mu fi jógee saalal nañ ma ci jëmale nangam. Moo tax mboox li masjidin def ko nakkira li yahumma al masjid al harama wa gayrahu min al masajidi walamma kaana haada kal munaqidi li qawlihi awalan liman yasihu tamallukuhu wa kaana al masjidu laa yutasawaru fihi dalika qaala wax na loolu qaala wax na lii mu ci teg ne wa sarifa joxeef na loolee fi masaalihihi ci maslaay jàkk ja. Ndegam jàkk mënta moom dëgg-dëgg bu nee nañ ma defal jàkk ji moo fi bàyyikoo nangam dañuy jëlee loola ca mbiri jàkk ja mu ne lañ fay taal ci lu koy leeral ak la koy dundal moom jàkk ja ay kawaqoodihi wa imaaratihi li annahu maqsuudun naasi dul wasiyati la wa qawluhu surifa fi masaalihihi maa lam yajri al xurfu bi sarfi li mujaawirihi kal ashari wa illaa surifa lahum. Lu may dañoo aadawoo ku ma saa wax nañ ma joxeel ci jàkka it ña fa dëkk maanaam ña taq ci jàkka ja di fa jaamu yàlla ka gëstu xam-xam ak leerlu ñoom lañ koy jox su fekkee loolu ay aada yi ba tey ñu jox ko ñooña te bàyyi jëmmi jàkka ja. Wali ma yitin ak ñeel aji faatu xalima jëj yëgoon na bi moo tixee ci faatoom mu nee su ñu fi bàyyi su ma fi bàyyikoo nañ ma joxal diw te fekk diw moomee faatu te moom yi wax loolu tam xam nañ diw moomu faatu na kon dénkaane wa dana wér. Waaye kon dagaw diw moom mi wax faatu na dañuy seet bu fekkee bàyyiwoon nay bor ñu jël lii jëmale ko ci fay bor ya bu fekkee bàyyiwutoo ni bor ñu seet ña ko war a doon nañ jox leen ko. Mooy fa fi day ni hi in kaana xale hi day noon aw waarisi hi in lam yekkun xale hi day noon. Bu fekkee bi ñu wax koo ne ma joxal diw te fekk diw moomee faatu moom xamutoon diw moomee faatu na su boobaa dénkaani wa du wér la waxoon nañ koy doon rek. Mooy fa in lam yaclam al moosi bi mootihi fala yasihu al isaau lahu wa yakunu al muusa bihi li warasati l muusi. Wali dimmiyin ak ñeel yéefar buñ fasanteel wala re maanaam moom mi julit mën na ne su ma fi bàyyikoo nañ ma joxal diw nangam te fekk diw moomeb yéefar la bu diw moomee di yéefar mënee moom li mu wax rek baax na. Mooy bi maa yamlikuhu sharhan ka thawbin wa xaynin wa xaqaarin wa xarodin wa bahimatin wa raqiqin baaliqin xala diinihi bu ne nañ ma ko joxal mbalaan mbaa wërs mbaa xaalis mbaa suuf mbaa marsandise mbaa ak jur mbaa jaam boo xam ne moo yëfër bi wax ñoo bokk diine te kàllafi na boole ca yépp kon du aay. Laa bima laa yamlikuhu ka xamrin wa xinziirin wa mushafin wa raqiqin muslimin aw saxiirin aw baaliqin xala xayri diinihi. Bu newoon su ma fi jógee nañ ma joxal yëfër sàngam sàngara mbaa maam xoox yooyu du baax ndax xam nga moom mi wax sinte moom yooyu ndax julit la. Bu newoon nañ ma ko joxalu kaamil mbaa jaam boo xam ne julit la muy gone mi maga ceem du baax ndax bi yëfër mënta moom yooyu. Bu newoon nañ ma ko joxal jaam boo xam ne yëfër la te fekk fi fekk bokk takkoo ko diine it ba tey koy du baax ndax daa waxoon ni baaliqin xala diinihi jaam boo xam ne kàllaf la te bokk yëfër bi wax diine. Wa qaatilin ak aji rey xaalima jëj yëg na almoosi aji dénkaane ji bi sababi ca sabab sa maanaam moom mën na ne moo fi bàyyikoo nañ ma joxal diw nangam ci sa alal te fekk diw moomee ko rey moom mi wax loolu diw moomee ko def li mu def bu mu bëgg a faatu diw moomee ko def su fekke xamna ko ne diiw ko def lol te teewul mu ne dañ ma ko joxol nangam buma faato ñoyel ko wa illa bu fekke xamutone diiw ko def non nak fata uy la ñi amna ñaari deggen ci mu dawana ana mu bi mu na diiw mo fi baye ko dañ ma ko joxol nangam xamutone diiw moy moko taxa def lim limi bëgg faatu diiw momé ko def ah su ba kon ndax dess na weer denkani bam am nit amna ñaari deggen ci mu dawana فإن كان قطعاً جاست وصيته في ماله وديته وإن كان حمداً جاست في ماله دون ديته لأنها مال لم يعلمه وإلا وإن لم يعلم الموسي السبب وقال أعطوا فلاناً كذا وكان فلان قاتله ولم يعلمه فتأويلان في صحة وصيته له وبطلانها wa patala bi akuna mom denkané wax biridati ci murtata mom wax né so fi bayiko sa alal nangam bool batiko genn ci l'islam lam denkané won lepp yakuna ken du ci wayel dara kam waxan fi bayiko ñu joxal ko koy nonu fekke koka murtati non la denkané wa yakuna atahuna biridatin zahiratin min al-musi aw al-musa la wa huwa kadhalika wa nakkarahu al-musannif li yahummahuma وظاهره أيضا بطلانها ولو رجع المرتد إلى الإسلام نيم واخا دا ملني بو كوكو دلوون سي الإسلام دو تيلوم دينكان ون ياقنا بنوبي وبعضهم قيد كلام المصنف بموته على ردته ويؤخذ من قول المدونة إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل ردته وبعدها sa'id aku denkane wa isa'in aku denkane bi ma'siyatin ci moy yalla momi denkane bu fekke lam denkane moy yalla la denkane ba day yakku ken duko wel kamalin liman yashtari bihi khamran yashrabuha aw liman yaqtulu ma'suman bu denkane ne al sangam ni mako joxal diw mu nané ko sangara wala ni mako joxal diw ndax mu ray diw te diw momi xam nga ores ko ray lolu denkane moy yalla la ken yaquna wali warisin ak ñal aji don bu ne mo bayiko nañ ma joxol diw nangam te diw moy bok ci ñako wara don loolu day yaqku ndax li xabari inna allah a'ta kulli zi haqqin haqqa ala la wasiyata li warithin yonenti bi da wax ne yalla mo seddel bopam mirage ne ne diw am nangam ne diw am nangam kon nak kene señ ta wax ne mo bayiko nañ ma joxol sa soxna ba sa dom ba sa bay muy ba kenn ci ñi wara doon ka xeyri hi dik ko lu aju doon bi sa'idus sulusi ci aju upp sulusi ba yow mat tawfiqi ci bisu weel ba bu fekke lam wax ne mo fi bayiko nañ mako joxal diw deug la diw mo sax bokku ci ñi wara doon waye ku set li muy joxelu day upp sulusu alalam xam nga sulusu ba dong la sañ joxe aw nako op sañu ko joxe kon lolé mu ko opé lolé ci la denkani way yaqko su ko dañe bis ba ñu wël denkani ba lañuy sét ab sulusam da duñ ko sét ci bis bu mu denkani fa bëgg wax wa tu'tabaru as-siyadatu ala thulusi yawm at-tanfizi lil wasiyati la yawm al-maut wa in ujisa dem wëlef nako fa hatiyatun kon ak mayla manam su fekke lamu denkané sañu ko ndax da ko jëmele ci ku ko wara don ba la wax ëpp suñu sam kon néna ñawara don lañu laaj buñ ko wéyelé man na wé waye suñ ko wéyelé nak ko ké ñu jëmele alal ja na fexé ba jël ko bala galang ko ram ndax dañu waxon ak may bala bax yow mi may dang koy jëri bala galang ko ram waye boko yexé jëri ba galang ko ram may gëdë yaq fiit non lay mel atahuna fa'atiyatun min al-mujisi ar-rashidi taftaqiru lil-hawsi anhu qabla husuli manihi ala walaw qala ardan ti waxon na ne in lam yujiso de weyulun ko falil masakin kon ñel na miskinia ana buñu ne denkané ba du bax ndax ka wax da bok ñi koy don do ci tagon ne ñi doonu buñ ko nangut nañ ko bayyi te joxal mako miskeen yi duga taxa baax ndax lam jëkke daa tegewul ci yoon kon bu ca tegee ne buñ gaan tooloo nañ ma ko joxul miskeen yi du baax ke bu neen moo fi bàyyi ko nañ ma joxul saa doom fukki junni mbaa fanweeri junni teg ca ne ñi doonu buñ ko gaan tooloo nañ ma ko joxul miskeen yi du ko taxa baax ndax lam jëkke te wërut moo tax lam ca tegi du wér bi xilaafil xag si ci wuuteeg safaan ba bu fekkee daa waxal ne moo fi bàyyi ko nañ ma joxal nangam miskini bu ko way doon yi gàntoo nañ ma ko joxal saa doom xam nga dañoo wuute tey lim njëkk a wax sañ na ko wax bee nga wees lim njëkk na wax sañu ko woon a wax bi mu waxee lim sañ a wax nag bu fekkee ne ñay doon gàntu nañu miskini waaye nangu nañ kenn ca ñu wax mel ni doom ji mu wax su boobaa du aay moom lay wax naa walaw qaala al muusi in lam yujiiso ay al warasatu al wasiyata li waarisihi fal muusa bihi lil waarisi lil masaakini masalan falaa tajoosu li annahu idraaru bi xilaafi l xagsi ay xawlihi athulusu lil masaakini illaa an yujiisahu al warasatu libni masalan fahuwa la fahiya wasiyatun sahihatun fa in ajaazuha libnihi fahiya la wa illaa fahiya lil masaakini maanaam bu fekkee daa dénkaane ne lii may dénkaane su ko doon yi wéyalee baax na suñ ko wéyalut nañ ma ko joxal miskini fekk lam ñu ko wax nag daa warta am mel ni doomam la wax su boobaa niñ la ko waxee su war a sati gàntoo doom ja du tax ñu mën a jàll jox ko miskini waaye safaan ba nag moom mu ne woon li may dénkaan daal nañ ma ko joxal miskini lu may nag way doon yi nangu nañ koo jox saa doom su fekkee nangu nañ koo jox saa doom kon nañ bàyyi miskini jox ko saa doom waaw su boobaa kon des na ko wéyal mooy ñu wax naa as xilaafil xag si te mooy ay xawlihi as sulusu lil masaakini illaa an yujiisahu al warasatu lib ni masalan dali jàll nag wa biru ci waxin ak ci ak dellu fiiha ci dénkaani ba wa in bi maradin ak doonte ci tawar la su fekkee ne daa wax ne laa dénkaani woon bàyyi naa ko doonte boo fekk na ku mu tawat tawati faatu it baax na loolu sañ na ko wa amma ma battalahu fi maradihi fa laysa lahu arrujuu fii loo xam ne ba mu tawatee la ko wax mu dom nag sañu caadeltu gannaaw waaye bu dee dénkaane kese moom mën naa xaar ba tawat sax ne laa dénkaani woon bàyyi naa ko mooy wa in kaana misla al wasiyati fi lxuruji min athulusi fafil mudawana laa rujuuxa lil maridi fi ma battalahu bi xilaafi l wasiyati wa fi nawaadiri ma battalahu al maridu laa rujuuxa lahu fihi illaa an yustadalla bi ma yuclamu bihi annahu araada bihi l wasiyata bi xawlin ci wax lu muy delloo gannaaw ci dénkaaneem mooy mën naa wax ci làmmiñam ne laa dénkaane woon bàyyi naa ko ka abtaltuha aw rajaxtu xanha aw laa taamaloo biha delluwaat naa ci gannaaw mbaa mu ne bu leen ko jëfe yépp aw bayxin wala jaay wa xitxin aku goreel bu fekkee daa dénkaane woon ne sama jaam sàngam moo fi bàyyi ko dañ ma ko joxal diw ba noppoolu bati mën a far jaay jaam boo mbaawul bati ku goreel ko kon loolu tegta la ci ne wàcc na dénkaane wa wa kitaabat aku njotoo fekkee daa dénkaane woon ne jaam sàngam nañ ma ko joxal diw gannaa mu wóol batiku di jotonteeg jaam booba loolu tegtal la ci ne kon wàcc na dénkaane ga mu tax mu naa wa kitaabat ay xitxin li raqiqi al muhayani allasi awsa bihi xala maalin munajjamin li annaha imma bayhun wa imma xitxun wa kilaahuma yubatiluha fa in hajasa haadat il wasiyatu li annahu lam yaxruj an milki l muusi bina an xala an rujuuxa al muhayani baxda xurujihi an milkihi yusaxixuha fa haada awla nee na dee jaam boobu muy jotonteel te fekk mu dénkaane woon bu mu jógee ñu jox ko diw bu fekkee jaam ba tëri na ba delluwaat dib jaam dénkaane ga desiwaataat wa iladin akuk jural fekke day jam bu jigen mune won suma fi baye ko nañ mako joxal diw farawal betiku am ak mom dom kon am nga ak mom dom dal na yak denkani ga moy wa ka iladin li amatin muayyanatin musan biha fa watuha laysa turujuhin jote ak mom kesse mom te amul dom taxul denkani ga yak bu xose am ak mom dom rek denkani ga yak atax mune ibnu kinana tanena man awsa bi jariyatihi rajulin falahu watuha wala tantaqid wasiyatuhu illa an tahmila minhu yek amul ci mom rek wa hasdi zarhin ak grup mbay fekke da waxal mbay mi diw la bëgg mu fi joge joxal mako ko ba noppal bëti ko diko mbay mi dajale am nañu ne bam koy goor dajale rek wané ne ko wacc na denkané ba aw ni waxna fa huwa rujuhun hanil wasiyati wa tuqiba bi annahu mukhalifun lirriwayati fa fil majmu' an ibn al qasim idha awsa bi zarhin fa hasadahu aw bi tamrin fa jazzahu aw bi sufin fa jazzahu fa laysa bi rujuhin illa an yadrusa al qamha wa yaktalahu wa yudkhilahu bayta fa hadha rujuhun neena li wax da wote ak li net li nax ibn qasim ne da wax ne fekke da waxane na ma joxol sa mbay mi mo fi bayiko diw wolbati ko gokko ba muy tandar mo wolbati ko sakko ko ba muy kawar gu sax ci xari mo ay xar mo wolbati ko xof ko taxol denkani wa yaqku wa neena nak bu wolbati ko nak bo jipet ma nat ko sol ci negam nak wa duga ci negam nak wolé ne kon wati ne denkani ba wa ta al baji neena bi dirasi wa tasfiyati intaqala ismuhu hani zarhi ila ismi al qamhi wa shahiri fa kana rujuan al baji neena bam ko bojje ba jeri ko kon lolu nekatul mbay soppi ko na pep baba nak te ab denkane mi yakuna day wal na dal na ci gannaaw wa nasji ghazlin ak rab kacc kacc lu waxane mo fi joge nañ mako joxal diw ci misal wolbati ko rab ko mbubu wala mu don ak lambay bañu lambay yow mo la tagu ko bubu yep day wone ne kon del na gannaaw ci la waxan ay denkani ba yakuna wa sawqi fiddatin ak tagu khalis anam khalis bo xamne la wal batiku gannaaw ba mu ne nañ mako joxal diw mu fi bayiko fek na do ay deureum ba yoy khalis lañu rek manam marsay khalis lañu ñu mëna xelli ci tagu ba mo xala bu nopp ne wal batiku tagu lu ko far ay takay wa wa walen ne kon waccina denkani ba taxmane ashab neena idha awsa bi fiddatin summa zaqaha khataman fa huwa rujuhun li zawal al ismi allathi awsa bi wa hashmi khutnin ak duglo rewatin hotel su fekke da waxone hotel yi mo fi baye ko ne ko waxal do wal bati ko far di ñaw ay yere lu melne ab dara bu ñu ñap bu doyu bu mi lal ci lalam far ko ci no xale ci bir ñewale ko ci ndax bëgg mu noyal lal ba kon la wala bool gati ko sale ko tajas lol taktal la ci ne kon lam denkal yon genn na ci koku nu neena atlaqa kabnil hajib wa fi tawdih yanbaghi an yuqayyada bi hashwihi fi thiyabi wa amma fi mikhaddatin wa nahwiha fala amnu wax ne watel bu ko sale won ngeganaay ba am sale ko tajas mo wax legi da melni kon lutax denkani ba yakko ci waxi ñooñu dal ay mom dafa melni da am ñu wax matul xam num ko man di defé ci no ci anam gogu rek denkani ba yakko na wa dhabhi shatin ak rendi ab gatt kandu kandu waxane mo fi bayiko nañ ko jox diw wol batu ko rendi ko lolu wal ni kon genn ci denkani ba wa tafsili shaqqatin ak dagati aw sor wo xamni ni anam xe dagati malan dal bol gati ko far ko dag mo mbatu bay ta kana bam ne mo fi yow nango wax diw wané na kon waccu denkané wa wa isaun yaqunaitum denkané bi maradin ci tawat aw safarin wala tukki intafaya yu dakk nañ ñoom ñaar xala yo xamni waxon na ne in mitu ndem fatuna fihi ma ñoom ñaar da waxon ne suma faato ci sama tawat ji wala suma faato ci sa tukki bi kon nangam nañ mu ko joxal diw yalla def nak faatuul ci tawatam joye ba faatuul ci tukki mbobe su boba bobu den kan yaquna ala dal na ci gannaaw ndax ndegam da ko tankon ci suma faato ci tawat ji ba tukki bi te yalla def na faatu ja kon lam den kan won dañ na wa in bi kitabin ak donte da nekkon ci am bind wala mi xol ci ko te genni wu ko won en lola donte sax da ko bindon non rek te genni wu ko joxe ndegam mo faatu ci tawat jojje rek ba tukki bobu rek bind ga du tax mu war ko tuté ak daltu gannaaw la wal du ko war aw akhrajahu wala mu genné ko su mastara dafa top mu jëlaat ko bax dafa ma ci gannaaw tawat jaak tukki ba manam ba mu né su ma faato ci tawat ji mba ci tukki bi sama alal sang mu né mu ko joxal diw lool da ko bind ba noppi jox kay do diw ne ko teyel li la bëgg suma gannaaw waye nak gannaaw ba nga xamé né wër na ci tawat jamba gannaaw ba mu tukki ba ñibbi ci nak kayro mu joxon diw bin ci lol da ko far nangu da far jelat kayro wa kon jelat kayro woni ne kon den ci denkani wa kok sax walaw atlaqaha ak donte boyalon nako walaw atlaqaha nenañ bu newon ka an atlaqaha rek lay gëna gatt gëna rafet ah da bëgg wax ne fekkone sax tanku ko ci ak tukki mba tawat da jek jek rek ne a'tu fulanan kasa wala mun awlahu min habiti kasa wa katabahu fi kitabin wa akhrajahu thumma staraddahu batalat mun won nañ ma joxal diw nangam ba diw de nañ ko jox ci samay jam nangam bind ko ci o ko yit jox ko diw ne ko teyel su won pati ko nangu kay rom joxon diw rek kon legui day japp ni denkané ba del na ci gannaaw ndegam nangu kay rom ko bindon jox diw mun nangu kay rom ci diw momé rek moy wone ne kon lam dim kan won da ca genn xali fofu tanku ko ci tawat mom tanku ko ci ep tukki motax walaw atlaqa moy walaw atlaqa al wasiyata kham taqyidha bi mawtihi min marad al muhayyan aw fi safar al muhayyan bi an qala a'tu fulanan kasa aw lahu min habidi kasa wa katabahu fi kitabin wa akhrajahu thumma staraddahu batalat ولكن في قوله ولو أطلقها بعض قلق لأنه فرض كلامه أولا في المقيدة ثم بالغ بالإطلاق ولو شبه المطلقة بالمقيدة فقال كأن أطلقها لكان أبين وأحسن قال ذلك الحطاب لا إن لم يسترده لتشاجر ندم جلات الكيروة so xasse denkané bind ko ci kayit jox diw té nga waatu kayit ci diw mo ngi joxon da ko bayé koko rek comme so faato ñoyal denkané bo xamné doon wu ci gannaaw ndax bënd na ko jox diw tam ko joxé diw ba tay jëlatu ko da bu wax ni la tabtulu al wasiyat in katabaha bi kitabin wa akhrajahu ila ghayrihi wa lam yastariddahu ay wala lam yastariddal kitaba hatta mata وهو حتى مات وهو عند خيره سواء قيدها بموته من مرض معين أو في سفر معين ومات منه أو فيه أو لم يمت أو أطلقها أو قال ولم يخن متى حدث سايو سوسو سايو سوسو وسايو خوي الموت فاتوا أو لا وخن رك سايو مفاتو من أدون متى حدث الموت لي من أدون متى مت من أدون إذا مت ولم يقيده بمرض معين أو سفر معين ولم يكتبها أو كتبها وأخرج الكتاب ولم يسترده يب فهي صحيحة تنفذ من سلسه فيهما قال الأجفري هذا داخل في قوله ولو أطلقها فلو أسقطه لكان أولى لأنه محض تكرار الأجفري نحن لو أبعام ركلا نخ بعد بموهن ولو أطلقها دولون لموهني كن بعام كسلا da bo xamne rek du denkani bo xamne tanku ko ci dara xana ne sayu bu faato rek kon neena ngam non rek la wax ak non la def ba faatu kon lam dikkaani wu dara la koy dindi amu ca kon des koy wéeru kon nag li waxoon rek kon li ak baamu la aw bana wala mu tabax alxarsata pàkk ba ko firi ët waaye mu nga ne pàkk ba bu fekkee daa waxoon ne béréb sàngam saa suufa suufa fi jógee ne mu ko joxal diw wala bati ko fa tabax ca naag léegi tabax gam ca tabax du yàq dinkaani ga wastaraka bokkaale na ñoom ñaar ah day mel ne moomoom la ca kaw kam dinkaani wax ne moo ko war a mum fi bàyyi ko su boobaa mooy moom suuf sa su ko defee ne ñu seet ku ne waleerum kee waleeru suuf sa kee waleeru lam tabax ca kaw wastaraka ay al muusi wal muusa lahu bi qiimata yil xarsati wal binaayi qaayiman ka iisaaihi nik ak dénkam bi sayin ci dara li say di ñeel sayit su ma li xamar din topp ñeel xamar ana mu neeb moo fi bàyyikoo nangam ne mu ko joxal diw wala bati koo ne moo fi bàyyikoo ne mu ko joxal keneen ci ku bokkute diw bi mu njëkkan wax nañ ma ko joxal sayit